مقدمة الطبعة الأولى وتنقليز وشافة يا مانزو تلسونا ركاك وسلم. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعين مقدمة مشروع صومة. أما بعد فإن الله جعل لبعض الكلام فضلا على بعض. شافة يا مانزو ليتو يكون وتنقليزه alivurudia kitabu kwa chapa mpya akatoa utangulizi ambao tumemaliza nilwana kwa utangulizi wa mwanzo huu wa pili fa inna allaha azza wa jalla fa inna allaha ja'ala li ba'd al kalam allah amejalia baadhi ya maneno fadlan ala ba'd ni bora juu ya maneno mengine maneno hayalingani maneno yanasidiana kuna maneno ni bora juu ya maneno mengine فمن ذلكم هذه الكلمة العظيمة ميقول ما منينو يليو بورا كلكم منينو مجين نينو هيني تكوفو التي قامت لأجلها الدنيا والآخرة أمبالو نينو هيرو فواجيليا نينو هيرو قامت لأجلها الدنيا والآخرة دنيا نآخرة في مسماما فواجيليا نينو هيرو دنيا يميوكو فواجيليا نينو هيرو لا إله إلا نآخرة بيا فواجيليا نينو هيرو wa khuliqa li ajliha al-jinn wal-ins na majini na binadamu umeumbwa kwa ajili ya neno hili tayib kaifa qamat li ajliha ad-dunya dunia imeumbwa kwa ajili ya neno hili dunia imeumbwa kwa ajili ya la ilaha illa Allah na kwa ajili ya neema na khairi na saada kwa watu wa la ilaha illa Allah na vile vilivyomo vikajaliwa kuwa ni salama kwa ajili ya watu wa la ilaha illa Allah yakulu rabbuna tabaarak wa ta'ala walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim madha barakatin minas samaa law watu wangeamini kuliamini neno hili kwa imani ya sawa sawa wangefunguliwa wao baraka kutoka mbinguni na ardhini mashaallah kuonyesha kwamba vilivyoko mbinguni vilivyoko ardhini khairi zote hizo kwa ajili ya la ilaha illa Allah kila kilichoota khairi kwa ajili ya la ilaha illa Allah na tashari kwa ajili ya kuwatahini watu wa la ilaha illa Allah akiwa ibilisi laini ni mtihani kwa ajili ya watu wa la ilaha illa Allah kadhalika akhira kwa ajili ya la ilaha illa Allah na yale atakayokuwepo katika mizani ni kwa ajili ya watu wa la ilaha illa Allah ili wapatikane waliofuzu kusimama katika la ilaha illa Allah katika surat kufuzu watavuka watu wa la ilaha illa Allah na watu ambao ni makafiri wasiokuwa na la ilaha illa Allah yakulu rabbuna tabaraka wa ta'ala in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya kuna yeyote miongoni mwenu hakuna yeyote miongoni sio kwa lazima atapita juu ya surat hilo limehukumiwa mbele mbele ya Mola wako ni lazima kana ala rabbika hatman maqdiya nilwana hilo limekuwa mbele Mola wako limejambo limekubiwa moja kwa moja kwa hiyo alimuhimu ni kama surat mizani akhira malipo pepo na moto ni kwa ajili ya la ilaha illa Allah ili waingie watu wa la ilaha illa Allah na kubaki milele katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka katika moto yule ambaye ni mtu wa la ilaha illa Allah na kubaki milele watu walioipinga la ilaha illa Allah kwa hiyo pepo na moto ni kwa ajili ya la ilaha illa Allah vitabu vitagawiwa kwa mujibu wa la ilaha illa Allah na watu watatenganishwa siku ya kiyama kwa ajili ya la ilaha illa Allah wa tazul yawma ayyuha al-mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim al-ayat kwa watu watatenganishwa pia kwa ajili ya la ilaha illa Allah na watu wasikuwa sawa kwa la ilaha illa Allah na watu hawako katika la ilaha illa Allah afaraj'al muslimina kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun je waislam ni sawa na waovu walikataa la ilaha illa Allah mna hukumu vipi hawezi kuwa sawa watu hawa kwa hiyo almuhimu utaona haya yote ni kwa ajili ya la ilaha illa Allah sasa neno hili kwa nini lisiwe zito kwa nini neno hili thamani yake isiwe ni kubwa kuliko maneno yote unayoweza kuyaongea au kuyasikia tayib anasema Sheikh Hafidhahullah Ta'ala فمن ذلك هذه الكلمة العظيمة التي قامت لأجلها الدنيا والآخرة أمبالو نينو هيلو إمسيماما قواجيليا نينو هيلو مبينغو akhir dunia pamoja na akhira, wa khuliqa li ajli hal jinni wal insu, majini pia wameungwa kwa ajili ya neno hilo, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tayyib, kadhalika wada'ati ilayha ar-rusul wal anbiya, na wakalingania kwa neno hilo mitume na manabii wote, kama tulivyoona, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut wa ma'budu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na taghut. Kadhalik wa shur'a rafu'u as-sayf, na ikawekwa sheria kunyanyua upanga, jihadan fi sabilillah, jihad katika njia ya Allah, lihika lihimayatiha wa i'la'iha, kwa ajili ya kulihami neno hili na kulinyanyua, lihimayatiha kwa ajili ya kulihami, wa i'la'iha na kulinyanyua, la ilaha illa Allah, jihad fi sabilillah, inatakuwa iwe kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wa qama bihadhihi al-kalimati suqul jinni au jannati wan nar, na zikasimama kwa neno hili suqul jannati wan nar, suqul jannati wan nar, zikasimama kwa ajili ya neno hili. Wa qama bihadhihi al-kalima suqul jannati wan nar, usagwa kwa kuswagwa kwa ajili ya pepo na moto, watu kusagwa kwa kuswagwa, wasiqa alladhina taqaw ila aljannati zumara, na kabla hapo wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Kwa hiyo kadhalika kuswagwa watu kuelekea peponi na kuelekea motoni, jambo hilo litakuwa ni kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Tasawwuru wa tasawwuru wa hamala warathatu al-anbiya al-ulama'u, na wakabeba warithi wa manabii ambao ni maulama, ad-da'wata ilayha, kulingania katika neno hilo, ila taqum as-sa'atu, mpaka kisimame kiyama, watu wa aqi maulama, na wale wanaofuata njia ya maulama wote wanalingania katika neno hilo. Wasaida biha aqwamu, na wakafaulu kwa neno hilo watu, wadhalla bitarkiha akharun, na wakapotea kwa kuliacha neno hili watu wengine. Fa ahlul imani biha ahlu saada, watu wenye kuliamini neno hili watu wenye kufaulu. Wa yukhuluni fil janna, yani watu wakaa peponi milele. Wa ahlul juhudi laha ahlu shaqa, na watu wa kulipinga neno hili ahlul juhudi, watu wa kulipinga laha neno hili ahlu shaqa, ni watu wa ukafiri, kwa maana ni makafiri. Ash-shaqaa, watu wenye ukafiri, watu waliokuwa waovu. Wal-khuludi fi an-nar, ni wenye kukaa motoni milele. Hadhihi al-kalimatu al-'azima, neno hili tukufu, hiya kalimatu at-tauhid, neno la tauhid, la ilaha illallah. Kalimatu al-ikhlas, ama neno la ikhlas, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah, na maana yake la ma'buda bihaqqin illallah. Falmuwafaku man alima maana hadhihi alkalima, mwenye kuwafikishwa ni yule aliyejua maana ya neno hili. Waqalaha muqinan biha, na akalisema akiwa na yaqini nalo. Amilan bimuqtadaha, akiwa anafanyia kazi muqtada wake au makusudio yake. Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, jua kuwa hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jua ya kuwa la ilaha illa Allah, jifundishe uijue hii la ilaha illa Allah, maana ya nafi, maana ya ithbat, maana ya Allah, maana ya ibada. Kisha wastaghfir li dhanbik, ndo umuombe msamaha Allah kwa dhambi zako. Ukianza kuomba msamaha na kujiuliza vilio vya kiuongo uongo, na kunyenyekea na kushoeza kiuzushi uzushi pasina elimu, unajidanganya. kwa sababu vidio na kuomba istighfar na msamaha vinatakiwa vitangulie wakati mtu ana elimu anajua. Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat, na uombe msamaha waumini, uombe msamaha waumini wanawake pia. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, na Allah anajua maelekeo yenu kadhalika na mafikio yenu, waelekea kwenu na mafikio yenu ni wapi mtakapoishia. Wa'lam ya ra'aka Allah, najua Allah kuhifadhi, ewe mja wa Allah, jua Allah kuhifadhi, anna kalimata tauhid, ya kwamba neno la tauhid la ilaha illa Allah, la budda liqa'ilha min tahqiq shurutiha, hakuna budi mwenye kulisema ahakiki sharti zake, wa thawabitiha, na ahakiki vile vidhibiti vyake, alijaddid ikhwa. Neno la ilaha illallah halitaki mazoea, halitaki uzoefu, lazima uhakiki mara kwa mara kwa kupitia hivi vipengele, masharti yake, vidhibiti vyake, na waqidhu zake, vichanguzi vyake, almustamadda walmustanbata min kitabillah, vyenye kuegemezwa na vyenye kuchimbuliwa, mustambata, vyenye kuchimbuliwa kutoka katika kitabu wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na sunna za mtume wake. Kwa maana hizi shurutu za la ilaha illa Allah, na thawabitu za la ilaha illa Allah, na waqidhu za la ilaha illa Allah, arkanu za la ilaha illa Allah, yote hayo ni mustamadda, yameegemezwa, walmustambata, na yamechimbuliwa, min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ala kulli man qala hadhihi alkalima, ni wajibu kwa kila ambaye amelitamka neno hili, muqinan biha, aliyakuwa na yaqini nalo, ayata'allama hadhihi shurut, azisome sharti hizi, wa ya'mala biha, na azifanyie kazi. Sasa mara nyingi huwa nauliza, ikiwa hii ni wajibu sasa na ni faradhi kila muislamu alitamka neno hili azisome hizi shurut, wewe unazijua? Haiwezekani unazijua. Mzee wako anazijua? Inawezekana anazijua. Mama yako anazijua? Inawezekana anazijua. Shangazi naye? Mama mdogo? Watoto wa baba mdogo? Majirani? Waislamu wote unaoona, ukiwauliza nitajie sharti za la ilaha illa Allah, Sheikh, si vita. Hawa ni wale ambao wako katika Uislamu na wengine wanaswali swala tano haiwapiti hata moja. Na wengine wazushi kama matablizi wanaotembea usiku kucha mchana muda wote, wakalala kona hii na kona hii na kona ile, pia hawezi kujua sharti za la ilaha illa Allah. Na wengine walinganizi walinganiaji, nao wanajidai walinganiaji katika mahizbi masufi na wengineo, na wanaharakati alharakiyon, nao pia hawezi kuhajua shuruti za la ilaha illa Allah, hasa wale waliolelewa na wakaishi katika maradhi ya kiumu, maradhi ya kianswari sunna, maradhi ya kianswari sunna. Tukisema answari sunna ni sawasawa answari sunna ya marahiani, au answari sunna ya hawa kina arifu ya Islamic Foundation, au answari sunna ya Jumapori. Answari sunna zote kwa ujumla wake, zote hizo answari sunna hawakuwalea watu katika Uislamu wa kweli. Waongo, waongo. Kwa utaona ipo haja ya kila Muislamu kusoma na kujua Uislamu wake, akianza na shuruti za la ilaha illa Allah. Tayyib. Kwa hiyo hakuna budi kila Muislamu ahakiki hizi shuruti na hizi wawabi tunajifunze, hata yakuna min ahli lislami wal imani, ili hata ili awe ni katika watu wa Uislamu na watu wa imani, ili awe ni katika watu wa Uislamu na watu wa imani, lazima azisome sharti hizi. Wa yakuna min ahli aljannati khalidan fiha, na awe ni katika watu wa peponi, hali ya kukaa humo milele, ala ma kana min al-amali, juu ya yoyote atakayokuwa nayo katika matendo, ala ma kana min al-amali, juu ya hali yoyote atakayo kuwa nayo katika matendo. Lakini ili aweze kuwa Muislamu, pamoja na swala au funga au zaka au hija au kadha, ili awe Muislamu kwa matendo yoyote atakayo kuwa nayo, sharti ajue shuruti za la ilaha illallah, mawaqidu za la ilaha illallah, nawaqidu za la ilaha illallah, arkanu za la ilaha illallah. Waqad manna Allahu alayna fi hadhihi risala, na Allah ameturahisishia katika risala hii بشرح ميسر لهذه الشروط كفانيا شرح نيبس يهزي شرط تنزي شرهش يهزي شرط هزي شرط لا إله إلا الله زي مشرهش وقوي بس وجهناه لإخواننا شرح أمبايو تميلكيزا فالغزيتو تميلكيزا فالغزيتو من طلاب العلم كتك ورفنسي ورسول عيدم يكي شريع في بلاد المملكة المغربية كتك انش مملكة المغربية حرسها الله كتك انش مملكة موروكو بدروس عبر وسائل الاتصال ودرس مالبال كبتيا نجية يا موسليان شيخ سالم محرز اكاوا نفندس فانزا شرطيزي وسومش واتو اليوكو مغربي موروكو بال نيكو سعودية كبتيا عبر الهاتف عبر وسائل الاتصال kupitia njia za mawasiliano. Watu wanaweka loud speaker, wanaweka speaker kubwa msikitini, shekhe anatoa darasa akiwa mbali ambudi, kuonyesha namna ambavyo watu walifikia kwa kuwa na herusi kubwa ya elimu. Mashallah, fa waffaq Allahu ikhwanana, Allah kawafikisha ndugu zetu bijam'i hadhihi al-mada, kuyakusanya mada hii. Alitoa maudhui muhadhara mbalimbali akiwa anaelimisha wao hawa ndugu wa Magharibi, wakatoa juhudi kubwa kukusanya mada hii, watahaririha na kuihariri, watafrighiha na kuifanyia tafrighi, kuitoa katika sauti kuipeleka katika maandishi. Ndio maana ya tafrighi, kutoa katika sauti kupeleka katika maandishi. Liidadiha linnashri, kwa lengo la kuiandaa ili isambazwe. Liyaumma nafuu, ili manufaa yaenee. Biha man qaraaha, ili manufaa liyaumma nafuu biha, ili manufaa yaenee kwa risala hii. Biha ay bisababi hadhihi risala, kwa sababu ya risala hii. Man qaraaha, manufaa ya mwenye yule ambaye ataisoma. Walillahi alhamdu wal minnatu fi dhalika, na sifa njema ni za Allah na neema ni za Allah katika hilo. Hadha wa man ta'alla inwanan laha, au wa man waqad ja'alna inwanan laha, na hadha pamoja na hayo au juu ya hayo, na tumejalia unwani ya hii risala, tukaiita unwani kichwa cha habari kuwa ni tahariru ma amanna Allahu azza wa jalla au jalla fi ula, kuyahariri yale ambayo ameneemesha Allah aliyetukuka katika hali ya kuwa juu. Allah aliyetukuka na Allah aliye juu, kuyahariri yale ambayo, au kuyaandika, kuyadhibiti, kuyahariri yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameneemesha. Bisharh shuruti la ilaha illa Allah, katika sharh ya sharti za la ilaha illa Allah. Wa atla'na ala hadhihi risalati, wa atla'na ala hadhihi risalati shaykhana al-fadil al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan, na tukaipeleka risala hii kwa shaykh wetu mbora shaykh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Atla'na, tukaipeleka, tukaionyesha, tukaipeleka, tukaifikisha, tukaipeleka risala hii kwa shekhe wetu mbora Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, ambaye ni udhu wa hay'at kibari ulama, ni mjumbe katika hay'a, katika jopo la maulama wakubwa, wa udhu wa lajnati ad-daima lil-iftai fi al-mamlakati al-arabiyya as-saudiyya harasa Allah, na ni mjumbe pia katika lajna ya kudumu ya kutoa fatwa katika mamlaka as-saudiyya harasa Allah. Faadhina lana binashriha, akatupa idhini ya kutawala kitabu hiki رعاه الله أعظم الحال. فنشكر لشيخنا الفاضل، تنمشكر شيخواته المبارع العلامة صالح بن فوزان الفوزان على مقدمته المباركة بإذن الله جوية وتنبلز واكي ونباركة وإذن الله. كما نشكر الأخوين كما بقيت نشكر لقوويني أبا معاذ بن هشام بن محمد البيضاوي المغربي وأبا عبد الله هشام بن مصطفى فيصل المغربي حفظهم الله تعالى على ما قام به جوية يالي أبا ومياسمامية من تفريغ المادة الصوتية katika kuifanyia tafriqi mada ya kisauti. Tafriqi ni kutoa sauti kupeleka katika nini, katika maandishi. Wa kitabati hashiyati risala, na kuandika hashia. Hashia ni chini, tukiwa tunasoma risala utaona chini kuna baadhi ya faida zinaandikwa, kuna pigwa mstari afu chini kunaandikwa baadhi ya faida zinazidishwa katika kusherehesha, katika kuelewesha zaidi. Hii wameiongeza hawa ndugu wawili, hawa mashehe, baada ya kwa Sheikh Salim wa Mahris ametoa mada hii, wao kawa naika faida chini ili kuzidisha ufahamu na uelewa kwa sisi tutakaoisoma risala hii ikatufikia. Dewana fajazahum Allahu khairal jazaa, Allah walipe malipo yaliyo bora, ala maqama bihi, kwa kazi waliyosimamia. Wakataba lana walahum, maana Allah tuandikie sisi pamoja na wao, walikulli man aana, na kila ambaye amesaidia, wasahama fi ikhraji hadhihi risala, na akashindana katika kuitoa risala hii, yani akashindana kwa kutoa juhudi zake ili risala hii ichapishwe, ili risala hii ienee. Wasahama, akashindana kwa kutoa juhudi ili risala hii iweze kuenea, ikhraji hadhihi risala iweze kutoka. Ajra Allah walipe, Allah tuandikie, wakataba lana walahum walikulli man aana, Allah tuandikie sisi na wao hawa ndugu wawili, na kila mwenye kusaidia na kushindana ili risala hii itoke, atuandikie nini? Al-ajra wal mathuba, ujira pamoja na thawabu. Na wewe ndugu katika masjidi hii Salafi Matongo, na wewe ukieneza risala hii ukamsomesha mwingine na ukamsomesha mwingine na mwingine na mwingine, na wewe dua hii ya shekhi inakupata, ya kupata ujira kwa kusaidia risala hii kuenea. Wajala dhalika fi mizani hasanatina, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hili katika mizani ya mema yetu jamian, yauma alqiyama, katika mizani ya mema yetu sote kwa ujumla, siku tutakapokutana naye. Yauma la yanfa'u malu wala banun, siku ambayo mali zote hazifai, watoto hawafai, illa man ata Allah biqalbin salim, ila kwa yule aliyemwendea Allah na moyo uliosalimika. Walhamdulillahi rabbil alamin, asifa njema ni za Allah mola wa ulimwengu. Kataba Muhammad wa Salim bin Abdullah ibn Mahriz Riyadh, yawm al-khamis al-muwafiq li 29 القعده سنه 1437 من الهجره. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله تنزيع بعد التنزيل وكتابه موجه بموجه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.